Són les 12 del migdia i 33 minuts, seguim a Ràdio Èxit i com ja els havíem avançat abans, avui es celebra el primer aniversari de l'apertura d'aquest centre, el Centre d'Interpretació de la Capelleta. Volem saber com ha estat aquest any, quines millores s'han fet, quines obres s'han portat a terme i quin és el futur d'aquest centre d'interpretació. Per això hem convidat en el nostre programa Dia a Dia la consellera de Cultura del Consell d'Eivissa, Pepita Costa, a qui li donem les gràcies per estar amb nosaltres. Molt bon dia. Molt bon dia, Maribel. Molt bon dia i, bueno, i bon estiu, perquè ha començat ja un mes de juliol, comencen les festes i realment hi ha que gaudir-ho. Però també hi ha que gaudir centres com el que avui fa un any precisament que va obrir les portes després de molt de temps d'obres, no? Bé, les obres es varen finalitzar, crec que final de la legislatura anterior. El que passa és que el projecte tenia algunes deficiències i vam haver d'adaptar el centre pues, a poder que hi pogués sèries personal i una sèrie de millores que eren necessàries, també havia de gots. Però pues, que tot això ja ha passat, ja en vam parlar en el seu moment. Sí. I tampoc crec que siga bo sempre anar mirant endarrere aquesta part dolenta. El que és cert és que tenim un centre d'interpretació d'una part del nostre patrimoni que és visitat pels nostres pels visitants i per els locals també, i d'això m'ho hem d'alegrar tots. Efectivament, abans parlàvem en qüestió de platges, de que molts no coneixem el nostre patrimoni, que no coneixem el nostre entorn, i és un lloc per visitar i per veure realment el que es troba. Digui-m'ús, Pepita, què és el que podem trobar en aquest centre d'interpretació de la Capelleta? En el centre d'interpretació de la Capelleta es troben tres fases ben diferenciades cronològicament de la nostra història. L'ocupació més antiga de Solar és d'època púnica. Llavors aquí van trobar restes de diferents edificis, a funció dels quals de moment és difícil d'esbrinar perquè no es va poder documentar de manera completa, igual que una sèrie de cavitats artificials que estan teades a la roca base. Llavors tenim estructures d'època romana, que com a molts altres llocs de la nostra ciutat s'han trobat en aquest solar molts enterraments, que succeeix això en tot aquest entorn, no deixa d'estar molt a prop de la necròpolis després dels molins i per tant i molt a prop de les murades de recinte emmurallat, per tant està en una zona arqueològicament molt important. Es tracta d'unes quasi 40 tombes datades en segle II i III després de Crist, totes fetes sota ritu de la inhumació dels morts, i llavors tenim una sèrie de xugars que són relativament humils. Tot i això hi ha una gran varietat i hem de tenir en compte el gran nombre d'enterraments. I llavors, per acabar, l'estructura més moderna som d'època islàmica. Les primeres els podem situar perfectament en el context gràcies a fonts escrites, com es tracta la narració de la croada pisano-catalana de l'any 1114. Llavors, ens permet veure tres etapes diferents de la història de la nostra illa. L'època púnica, l'època romana i l'època islàmica. Exactament. Està en un lloc, vostè mateixa ho ha dit, que està molt prop de la necròpolis, però és que realment el que era vila o el que és la nostra terra és realment necròpolis. Veritat. Foradem on foradem sempre... Hi ha acròpolis, sempre... exactament. Foradem on foradem, sempre trobam restes. Vull dir que estem rodejats perquè tenim uns abans passats que lògicament vivien però també morien. Clar, no, i això ens ha deixat unes restes arqueològiques que enriqueixen el nostre patrimoni i l'oferta cultural i patrimonial que aquesta illa pot oferir als seus visitants. Vull recordar pues, que justament enguany han tingut l'oportunitat de poder protegir completament dos jaciments que va sortir a Mercadona, i llavors és que ara s'ha aconseguit també en les excavacions que ha realitzat Red Elèctrica, i això vendrà a sumar-se en aquesta oferta. Si no recordeu, quan es va obrir l'any passat aquest centre d'interpretació, el Consell Insular, tant des de la Conselleria de Turisme i de Cultura, van posar en marxa unes rutes patrimonials precisament per donar a conèixer els eivissencs el nostre patrimoni, i sempre dic el mateix, per estimar el que l'hem de conèixer, i una de les rutes era precisament la visita al centre d'interpretació de la capelleta i a la necròpolis, que també va obrir l'any passat, dels Puig dels Molins. Nosaltres pensem tornar a reprendre aquestes visites a finals o principis de setembre. Exacte, el que li anava a preguntar, que aquestes rutes patrimonials són d'interès no només per la gent que mos visita, sinó per la gent que viu a Eivissa i que li interessa saber lo nostre, la nostra història, formar part de la nostra història, no? Es reprendran, idò, en setembre, no? Prendran tant aquesta ruta com la que es feia a la Caleta i a Calador, a les peixes de Calador. Bé, dir que fins ara tenim aquest centre amb l'any de vida que dur, té aproximadament uns 2.900 visitants, que evidentment en l'estiu s'activa molt més, però que també he de dir que en les rutes patrimonials que es van organitzar l'any passat, la major part de visitants van ser locals, i per això és un motiu de satisfacció, perquè vol dir que estem interessats a lo nostre i que ens estimem lo nostre, i això sempre és important. Francament, que a vegades dèiem, tenim aquest museu, tenim els museus que tenim, tenim el museu etnològic, tenim el museu arqueològic, tenim una riquesa francament important i moltes vegades no en som conscients. Jo crec que cada dia, afortunadament, la gent s'adona més de compte del que tenim, del nostre patrimoni, veritat, Pepita? Jo penso que sí, i esperam que així siga, i almenys nosaltres des del Consell intentem treballar per apropar tot aquest patrimoni a la gent. Insistiu, la gent té constància, els visitants tenen constància de que tenim aquest patrimoni, hi ha algun tipus de guia, hi ha algun tipus d'informació, hi ha algun, o sigui, si van en el Consell poden adquirir informació, però hi ha algun tipus de mitjà per als que es puguen enterar de que existeix tot aquest patrimoni? De fet, jo he comentat ara que les rutes patrimoni són fruit de la col·laboració entre la Conselleria de Turisme i la Conselleria de Cultura, que en aquest cas tenim moltes coses en comú que podeu oferir als visitants. I de fet, es noten les estadístiques, el número de visitants augmenta moltíssim quan començam la temporada turística. Sí, o sigui, les rutes patrimonials n'hem parlat, però és a partir de setembre. Jo dic ara en estiu, en aquests mesos de juliol i d'agost. Però ara també, jo li puc dir, ara per també. Exemple, que en abril vàrem tenir en aquest centre d'interpretació 432 visitants, en maig 847 i en juny 1022. Per tant, es nota que hi ha una progressió, entenem que aquesta diferència sol ser per als visitants, per als turistes que tenim aquí. Normalment estupenda. Nosaltres estem un poc més liats en la feina. Sí, sobretot en estiu, veritat. Estiu, sí. Molt bé. Idò, enhorabona per aquest any de vida d'aquest centre d'interpretació de la Capelleta. Suposem que seguiran treballant amb aquests jaciments, que com deia s'ha trobat ara en la construcció d'aquesta nova superfície, gran superfície, la d'elèctric, vull dir que estan treballant dins del món dels jaciments, estan treballant per treure tot el que formava part i segueix formant part de la nostra història. Moltíssimes gràcies, Pepita Costa, per estar amb nosaltres, consellera de Cultura, i que passi una bona setmana i un bon estiu. Moltíssimes gràcies a vosaltres, igualment. Adéu, bon dia. Bon dia.